الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعماله في خلافته عزيزك، يعني كازي الذي زفان أبو بكر الصديق كتيكا ومزواك. أول عمل بدأ به أبو بكر كازي أكوانزا كابيسا أليوانزانايو أبو بكر تسيير جيش أسامة، تسيير جيش أسامة ni kulipeleka jeshi la Usama bin Zaid alladhi kana nabii sallallahu alaihi wasallam, jeshi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa jahazahu ila Hunna, alikwisha liandaa kwa ajili ya kwenda sehemu inayoitwa Hunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla alifariki aliandaa jeshi na kuacha na kuweka mipango kwamba liongozwe na kijana mdogo sana Usama bin Zaid. Kwa hiyo majukumu yake ya kwanza aliyoanza nayo Abu Bakari ni jeshi lile ilipeleka. Walam yuthnihi an dhalika, na hakuzuiliwa kulifanya hilo. Ma hasala min al-iqtirabi min al-iqtirabat, na kilichotokea na litirabati, yani hali ya kutokuwepo utangamano na utulivu, kuyumba. Hakuzuiliwa na hali ya kuyumba iliyojitokeza Bilad al-Arabi katika miji ya Waarabu. Aqiba wafati Rasulillah, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tuliona nyuma katika kitabu kilichopita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki watu walitaharuki na wakatahayari, wasiwamini kafa, bali waliona dini hii sasa ina maana gani? Kama huyo mwenye dini mwenyewe kishaondoka, sisi tunabaki humu kufanya nini? Bali waliona wanatekeleze baadhi ya mambo mengine hakuna sababu ya kuyatekeleza au kuyabaki, basi kulikuwa na hiyo ukirabati, kuto kuwa na utangamano na utulivu. Wakad talaba baadhi kibari lansar, walitaka au kuomba baadhi ya mswali wakubwa, ala lisani Umar ibn al-Khattab, matakwa hayo waliyataka kupitia ulimi wa Umar, yeye kama mwakilishi anayewakilisha maoni yao. Ayuwalia imarat al-jaishi min Abi Bakri, kwamba Umari aende akafikishe ujumbe kwa Abu Bakar kama kiongozi wa Islam. Ayuwalia imarat al-jaishi, kwamba Abu Bakri ampe uongozi wa jeshi, rajulan asanna min Usama, apewe mtu mwenye umri angalau uliosogea sogea kuliko ni Usama. Usama bado mtoto mdogo. Faghadiba Abu Bakrin hatta qama, Abu Bakari alikasirika mpaka akafikia kusimama kutoka alipokaa. Wakaada, alafu akakaa, alisimama na kukaa, kisha akasema: ya Umar, Umar istaamalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usama akapewa jukumu hili na mtume ya waongoze jeshi. Wataamuruni anda azila, wewe unanitaka nimuondoe kwenye hiyo jukumu aliyopewa na mtume, nimuondoe kwenye kazi hiyo. Thumma kharaja radiyallahu anhu, kisha alitoka. Washaya aljaisha, Abu Bakar alisindikiza jeshi binafsihi yeye mwenyewe, mashian, huku akiwa anatembea kwa miguu. Usama tunrakiba, wakati huo Usama akiwa amepanda juu ya mnyama. Faqala lahu Usama, Usama akamwambia: ya khalifa ta Rasulillah, ye kiongozi uliyeshika nafasi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, la tarkabanna, wallahi siko tayari, utapanda huyu mnyama vyovyote utavyokuwa. Kwa maana ya kwamba mimi nishuke, sio tu umri wangu, lakini nafasi yako kama vile kiongozi wa Islam, sistahiki mimi kupanda juu ya mnyama au utembee kwa mguu. Au la anzilanna, vinginevyo nitashuka mimi. Basi ungamia tu mkokoto, wewe utembee kwa miguu na mimi nitembee, si adabu. Faqala Abu Bakar, akasema: wallahi ma nazalta, nakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, kushuka hushuki, wala rakibtu, na wala mimi kupanda sipanda. Wama alaya, kwani kuna hasara gani, kuna madhara gani, anughabbira qadami, kutia vumbi kuvuruga vumbi kadamai ya miguu yangu, saatan kwa muda mchache huu, na kukusindikiza kuwatoa nje ya mji mkaondoka, fi sabilillahi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Fa inna lilghazi bikulli khatwa, kwani mpiganaji kwa kila hatua, yakhtuha anayopiga, 700 hasana, anaandikiwa mema 700, tuktabu lahu, anaandikiwa. Wa 700 daraja, madaraja 700 turfa'u lahu, wanapandishwa. Wa 600 sayi'a, na makosa 600 tumha anhu, anafutiwa. Thumma waswahu huwa wa ashabuhu, alahu, ikiwa anhu itakuwa kwa maana anaondolewa. Warafa'na laka dhikra, kwa maana ya kupandisha. Na rafa'a lahu, na rafa'a anhu. Kwa hiyo akawahusia, jamani, na hivi wakala katika wasia wake Abu Bakar kwa jeshi, la takhunu, msifanye khiana, kwa maana askari wote ni lazima askari awe na sifa ya uaminifu. Wala taghduru, msivunje ahadi. Wala taghullu, msiibe. Askari hataki kuwa mwizi. Ghulul ni ule wizi wa kile kinachopatikana kule vitani. Mmekwenda mmefanya shambulio, watu wamewasa, maadui wamekimbia, sasa kuna vitu wameviacha pale. Kwa hiyo katika vile, badala ya kujielekeza kwenye lengo lililowapeleka, baadhi ya askari sasa wanaanza kutafuta upenyo wa kukwapua, uche vya kukwapua na kuviweka mfukoni. Msifanye hivyo. Wala tumathilu, wala msiwakatekate maadui zenu. Tamthili ni kumfanya mtu kama nyama buchani. Hata ikatokea kuna ulazima huo wa kumuua adui, msimchane chane na mkamgeuza nyama. Wala taktulu tifla, msiue mtoto mdogo. Wala sheikhan kabira, wala msiue mtu mzima sana. Wala taziku nakhlan, msikate mtende. Umetajwa mtende kwa sababu ya miti yao wakati huo. Mti ni mtende. Usiangalie sasa, baada ya kuwa kuna huo utajiri kwa mafuta, wamechukua ardhi kutoka maeneo mbalimbali, wamepanda miti. Lakini sasa kuna miti kwa mbalimbali, hata miti tulionea huku sasa hivi wanapanda 40 hii na hii. Kwa hiyo la tuharikuhu, msichome moto. Wala taktau shajaratan muthmira, msikate mti wa matunda. Wala tadhbahu shatan, msichinje mbuzi. Wala bakara, wala ng'ombe. Baira, msichinje ngamia. Illa lilakli, isipokuwa kwa lengo la kula. Kama na lengo la kula, basi sawa. Sio kujichinjia kukata, mi wachinja ovyo wale wanyama wanu, kisa ni wanyama wanu, ya marufu. Watakuta vipengele hivi, ukitazama ile katika sheria za Umoja wa Mataifa za masuala ya vita, Geneva Convention unaita, karibu vipengele vingi vilivyowekwa hapa huko vipi. Watoto watakifu wawa, wazee, kipigana usirushe bomu hospitali, ni vita lakini na sheria zake. Kwa hiyo ukipigana ukifanya hivyo utashtakiwa kwa uhalifu wa kivita. Alishasema na Abubakari zamani. Uislamu wenu jamani ni mali sana. Wala maratum biqaumin mkipita kwa watu farahu anfusahum wamejitenga na nafsi zao fisawami katika mahekalu, yani wanatumia muda wao tafrih farahu lile mtu kutumia muda wake kajitenga pembeni anatumia muda wake wakawa wanafanya hivyo fisawami katika mahekalu makanisa fadauhum wacheni wacheni mkipita kwa watu farahu anfusahum waliojitenga wao wenyewe kwa hiari yao fisawami katika mahekalu nyumba za ibada za wasiokuwa Waislamu fadauhum basi waacheni wama farahu anfusahum lahu na hilo walilojitenga kulifanya waacheni msiwangilie. Na hilo walilojitenga kwa ajili yake. Kwa hiyo si Uislamu kufika mahala ukapiga bomu kwa watu kadhaa. Dalil si Raila. Haiungi mkono kabisa. Kwa hiyo Uislamu haukubaliani na ugaidi. Ikiwa kuna mtu anafanya huo ugaidi, basi ahukumiwe na kutazamwa kama yeye. Uislamu haumungi mkono. Dalili ya idhalaqitum qauma, mkikutana na watu fahasu awsata ruusihim walio nyoa katikati ya vichwa vyao wataraku haulaha wakaacha pembezoni. Siku hizi utaratibu ni kunyoa pembeni ukaacha kichwani. Kwa kuna watu huko walikuwa wao wananyoa hapa alafu za huko anaziacha. Mkikutana na hao fadhribu bisayf ma fahasu, kateni kwa upanga ile nywele ile sehemu walioacha. Faidha kudriba alaikum at'am, kikisogezwa kwenu chakula fadhkuru smallahi, kwanza mtajeni Mungu kisha ndio mle. Ya Usama, wewe kiongozi Usama, isna ma amara nabiyullah, fanya lile alilokuamuru mtume wa Mungu. Tulilaji kudhaa katika mji wa kudhaa. Thumma anta kafirun wala tukasir, kisha utarejea. Wala tukasir min amri rasulillah, na wala usizembe katika utekelezaji wa maagizo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma wadda'ahu, kisha baada ya hapo akamwaga. Minal jurfi, waraja akarudi Madina. Jurfi maudhi'un qurba al-Madina, ni sehemu iliyo karibu na Madina. Na sehemu na wa raghiba Usama, Usama alitaka min Umar ibn al-Khattab kwa Umar at-takhallufa, asishiriki عن هذا البعث سيشريكي كوني وجمبه والمقام والمقام مع أبي بكر أكاوم بأباكي نا أبو بكر مدينة الفانيا هيفو أسامة شفقة وهرما منا يدهمه أمر kwa masiji akafikwa ghafla Abu Bakari naye ndio kiongozi na hajawa na uzoefu kwa anaweza akafikwa na jambo ghafla hana mtu ambaye anaweza kumkitimikiki wa kumsaidia sasa Omar kama itakuwa hayupo yuko huko vitani mambo hapa yanaweza yakayumba kwa hiyo akawa anamuomba Omar badala ya yeye kuongozana na jeshi kushiriki kama askari abaki Madina kwa hiyo utaona jicho la Mtume SAW liliona kwamba ni kwa nini Usama aongoze jeshi matokeo yake au matunda yake yanaanza kujionyesha mtoto mdogo kujua kwamba uongozi una changamoto na mtu akiwa mpya katika madaraka linaweza likatokea lolote likamzidikima. Kwa hiyo ni vema awepo mtu wa kumsaidia. Si akili ndogo si akili ndogo. Aliende kama huo. Yaani kumfika ghafla. Ya. Kumfika huyo Abu Bakar. Daham ni ile mtu kujambo kufika ghafla, kushambulia jambo kwa ghafla. Faadhi na Abu Bakar ila Umar, Abu Bakar akaruhusu kumruhusu Umar fi dhalika abaki badala ya kwenda vitani. Wasara Usama tu hatta intaha. Usama akenda mpaka akafika lima amarahu bihi Rasulullah, mahala ambapo Mtume SAW alimwamuru. Fabaatha aljunuda ila bilad Khudha, akatuma askari na jeshi kwenda kwenye mji wa Khudha. Fakana libani Khudha malikun ma baina Sham wal Hijaz au mulkun. Hao Bani Khudha walikuwa na utawala kuanzia kati ya Sham mpaka Hijaz mpaka Iraq, fi Aila, katika sehemu inayoitwa Aila, wa Jibali al-Karki, wana utawala wao na kwenda mpaka kwenye milima hiyo ya Kark ila masharifi Sham mpaka mipakani, sehemu za mipaka ya Sham. Wastamalahum Arumu Warumi waliwapa uongozi ilo kabila la Khudha. Ala badiyati al-Arabi, waongoze maeneo ya majangwani yanayokaliwa na Waarabu huko. Kwa hiyo wanaongoza Waarabu wenzao lakini wakiwa chini ya mwavuli wa mzungu Mrumi. Wakana awal al-Malik, na mtawala wa kwanza fihim kwa hao Bani Khudha, fi Tanukh, alipatikana katika kabila la Tanukh, minhum katika hao Bani Khudha. Thumma ghalabahum alayhi, kisha wakazidiwa nguvu. Ghalabahum wakazidiwa, wakashindwa, wakazidiwa nguvu alayhi kwenye utawala na Banu Sulay. Wakanat riyasatuhum fi Dhaj'am, uongozi wao ulikuwa umeshikwa na Dhajjam ibn Ma'ad minhum katika hao Bani Sulaym. Thumma ghalabahum ala hadha al-mulki Banu Ghassan, na wao wakaja wakashindwa katika utawala huu na hao kabila la Ghassan, alladhina madahahum Hasan bin Thabit, kabila lililosifiwa na Hasan bin Thabit. Wa ghara Usamatu ala Udna, Usama alishambulia mji wa Udna, fasaba akafanikiwa kuteka waghanima na akapata ngawira. Faraja ila Madina, akarudi zake Madina ghafi akiwa akapata ushindi. Baada an ghaba anha, baada ya kuwa mbali ya mji wa Madina 40 yawman, kwa muda wa siku 40. Wakana yufadhu hadha aljaysh, na utekelezaji au upelekaji wa jeshi hili ilikuwa min a'zami al-umuri, ni katika mambo makubwa. Nafa'a lilmuslimin, kuleta manufaa kwa Waislamu. Fa inna al-araba qalu, kwa sababu jeshi hili linaongozwa na Usama Waarabu walisema, lau lam yakun bihim quwwa, kama hawa watu wa Muhammad wangelikuwa hawana nguvu, lama arsalu hadha aljaysh, wasingetuma jeshi hili. Basi ndipo fakafu an kathirin, wakajizuia kufanya mengi. Mimma kanu azamu alayhi, katika mambo waliokuwa wameazimia kuyafanya. Haya, yanakuwa kuhusu